To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 9 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Chociaż nie umiemy latać, wolność nas kosztuje nic. Nic nie znaczy strata. Wielkie nieba krzyczą skacz. Na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. A przecież nie chodzi, nie chodzi o czas. Wzroczne kotyle są tak jak inne wprost na cztery łapy. To mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pale grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz. Na Jak tak, prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Dziś imieniny Gracji, Teodora i Ursyna. Proszę przekazać najlepsze życzenia wszystkim dziś świętującym, kogo Państwo mają być może jeszcze o zaspanego albo wśród znajomych rodziny czy przyjaciół. Najlepsze życzenia. Słońce obudzi się kwadrans przed 7, zajdzie tuż przed 16. No a dzień potrwa 9 godzin dosłownie z minutami. 313 dzień tego roku przed nami. Dziś Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Światowy Dzień Jakości, Dzień Światowych Rekordów Guinnessa, także Europejski Dzień Wynalazcy. I o tych wydarzeniach, dniach czy świętach z kalendarza i na poważniej świąt osobliwych jeszcze w Trójce będziemy mówić. Czwartek, 9 listopada. A skoro prawie 5 po 5, to sprawdzamy prognozę pogody. Pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami będzie padał deszcz. Możliwa mrzawka wysoko w górach, powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. Słabe opady śniegu, a do godzin przedpołudniowych, a później także wieczorem miejscami mgły. Prosimy o szczególną ostrożność. Wiatr we wschodniej połowie kraju oraz na północy słaby i umiarkowany. Południowy i południowo-wschodni, w pozostałych regionach słaby, zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać, a w dzień na termometrach od 5 do 9 stopni. Deszcz i deszcz ze śniegiem i śnieg w górach. No, to nasuwa się automatycznie. Na góralską nutę. Hej! Wysadio se łąckę kosić, słonka świeciło. Przysło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagód dwa, poczęła siódma czyna. Dom ci jagód ze Zbobecka. Moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą. Minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu i Izba zajmie się ustawą, która likwiduje Biuro Ochrony Rządu oraz przekształca Straż Marszałkowską w formację mundurową z większymi uprawnieniami. W miejsce BOR powstanie Służba Ochrony Państwa. SOP docelowo ma liczyć około 3000 funkcjonariuszy, którzy będą mieli większe niż obecnie uprawnienia. W Biurze Ochrony Rządu obecnie służy niespełna 800 osób, a do zadań SOP będzie należała ochrona najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji oraz kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa. Sejm, a w porządku dzisiejszych obrad Sejmu znalazł się rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przypomnijmy, znosi on górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 roku. Składki mają być odprowadzane od całości przychodu. Dziś początek zaplanowanego na dwa dni posiedzenia Senatu, a w porządku obrad znalazła się m.in. nowelizacja ustawy o pracy na morzu. Dodajmy, realizuje unijną dyrektywę dostosowującą warunki pracy marynarzy do standardów stosowanych wobec pracowników na lądzie. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się 15. Forum Polityki Zagranicznej, organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Forum to coroczna debata publiczna o polskiej polityce zagranicznej z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, korpusu dyplomatycznego, środowisk eksperckich i mediów, a wiodącym tematem tegorocznego spotkania będzie pozycja Polski w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie. Poznamy laureatów Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej dla Dobra Wspólnego. Wyróżnienie ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę Wspólnotę Obywatelską. Uroczysta gala z udziałem prezydenta i małżonki rozpocznie się o 11 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Dodajmy, że ta nagroda honoruje tych wszystkich, którzy oprócz własnych sukcesów, własnych karier czy własnych spraw potrafią dostrzec drugiego człowieka. To nagroda, która ma promować zaangażowanie na rzecz innych ludzi, ma promować postawy obywatelskie, ma sprzyjać budowaniu międzyludzkiej solidarności. Tak też sformułował to prezydencki minister Wojciech Kolarski, który jest jednocześnie sekretarzem kapituły nagrody. I dodał specjalnie dla Polskiego Radia, że nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: człowiek, lider, dzieło, przedsięwzięcie oraz projekt, instytucja, organizacja. Niedawno ogłoszono 9 nominacji do prezydenckiego lauru. Z zagranicy: niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych bilans wymiany handlowej z Chinami oraz zagrożenie ze strony Korei Północnej. To główne tematy rozmów, które podczas dzisiejszego oficjalnego spotkania z Xi Jinpingiem w Pekinie ma poruszyć Donald Trump. Czwartek to drugi dzień oficjalnej wizyty amerykańskiego prezydenta w Chinach. Sytuacja w Afganistanie będzie głównym tematem dzisiejszych rozmów w NATO. Dziś czwartek będzie drugim i ostatnim dniem spotkania ministrów obrony krajów sojuszu. Będą oni zastanawiać się, jak poprawić sytuację bezpieczeństwa w Afganistanie. No jeszcze Hiszpania i Katalonia. Tam przed hiszpańskim Sądem Najwyższym odbędzie się przesłuchanie byłych członków rozwiązanego rządu katalońskiego. Przesłuchana ma być również przewodnicząca parlamentu katalońskiego, zarzucała się rebelię, działalność wywrotową oraz sprzeniewierzenie funduszy publicznych. Z pewnością i tę sprawę także w Hiszpanii, w Katalonii będziemy śledzić. Pozostałe wieści także i więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami, do słuchania, a także do zaglądania na portal polskieradio.pl. Tam informacje na bieżąco i z kraju, i z zagranicy. 12 minut po godzinie 5. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Pomocy, ale w czerwony nie chcę biec, nie chcę biec. Pomocy, o, połam mi nogi, zatrzymaj. Kochanie, zabierz z miasta nas, nim miłość między nami skona. Rozbijmy zegar, póki czas, wyłączmy dzwonki w telefonach. Na wodę gdzieś do lasu wiesz, gdzie gwiazdy nocą świecą w niebie. O. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że wiele terenów należących do PKP, znajdujących się w centrum Warszawy, choćby wzdłuż linii średnicowej, w najbliższych kilkunastu latach może zostać zabudowanych. Tak mówi prezes spółki Krzysztof Mamiński. Dodał, że chodzi głównie o zabudowę biurową i hotelową, a nie mieszkaniową. Jak mówi, chcemy tę całą pierzeję zabudować właściwie od ulicy Towarowej aż do Marszałkowskiej. Myślimy również o zabudowie wykopu średnicowego między Żelazną a Towarową. Jest wiele planów, które zrealizujemy i które wpływają na wygląd miasta pozytywnie. O tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że za kwotę 250 tysięcy złotych dla każdego emeryta, z taką kwotę rząd kusi tych, którzy zdecydują się przystąpić dla pracowniczych planów kapitałowych. Oczywiście najpierw będą musieli odprowadzić składki i to przez 40 lat. Wyliczenia do projektu ustawy o PPK, do których dotarł dziennik, mają na celu jedno: przekonać Polaków, że to świetna forma oszczędzania. Pracownik otrzymujący przeciętne wynagrodzenie i opłacający minimalną składkę pracowniczych planów kapitałowych, wyniesie ona 3,5% pensji, przez 40 lat pracy zaoszczędzi ponad 250 tysięcy złotych. To z kolei pozwoli na wypłacenie mu przez 10 lat świadczenia w wysokości ponad 2400 zł, oczywiście poza zwykłą emeryturą, ale zatrudniony będzie miał szansę odłożyć jeszcze więcej, jeśli będzie płacił składkę w maksymalnym wymiarze 8%, to oszczędności sięgną 550 tysięcy złotych, a świadczenie wyniesie ponad 5 tysięcy złotych. Miesięczne wypłaty robią wrażenie, ale można się spodziewać, że mało który emeryt będzie chciał wypłacać takie świadczenie przez 10 lat, skoro przeciętnie żyje na emeryturze dwa razy dłużej. 250 tysięcy złotych dla każdego emeryta. No, to nagłówek i temat elektryzujący. To z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. I jeszcze Rzeczpospolita. Jak mówi minister Streżyńska, moja niezależność pewnie przeszkadza różnym osobom. Chciałabym się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim i tak się stanie, bo w okresie rekonstrukcji rządu takie spotkania będą mieli wszyscy ministrowie, mówi minister cyfryzacji. Pytana o pomysł, aby podzielić kompetencje ministerstwa między resorty spraw wewnętrznych, obrony, także rozwoju, odpowiada, że w jej ocenie to pomysł głupi. Jak mówi, moja niezależność pewnie przeszkadza niektórym osobom, choć jest uzgodniona z prezesem Kaczyńskim. Świadome powołanie bezpartyjnego fachowca traktuję jako umowę, że będę tolerowanym, niezależnym człowiekiem w tym gabinecie. Ekspertem od cyfryzacji, mówię w wywiadzie dla dzisiejszej Rzeczpospolitej, minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły, a więcej z gazet oczywiście w porannym zapraszamy po godzinie 6. 19 minut po 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. liczę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Na szegulicę. Nie dam, nie dam, nie dam się mocno. Do dziesięciu policzę. Monstrom. Niezmiennie na 14, tak było tydzień temu, tak było przed dwoma tygodniami, Krzysztof Zalewski i Polsko z 1866 notowania listy przebojów trójki. Niby na 14, ale przecież wiele tygodni na samym szczycie listy i 22 tygodnie w zestawieniu. 22 minuty po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu wspominamy Toma Fogertego, amerykański wokalista, gitarzysta zespołu CCR, urodził się równo 76 lat temu, artysta zmarł w 1990 roku. No i Creedence Clearwater Revival na dzień dobry dzisiejszego muzycznego kalendarza. W muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienia artysty, amerykańskiego wokalisty i gitarzysty formacji Tom Fogerty. Urodził się 76 lat temu, zmarł w 1990 roku. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. Rok 1938, Kryształowa Noc w Niemczech, która była masowym pogromem ludności żydowskiej. Przypomnijmy, podczas Kristallnacht na rozkaz Hitlera 35 tysięcy Żydów zesłano do obozów koncentracyjnych. 57 lat temu John Fitzgerald Kennedy został prezydentem Stanów Zjednoczonych, a w 1985 roku Garry Kasparow zdobył tytuł szachowego mistrza świata. 28 lat temu kanclerz Niemiec Helmut Kohl rozpoczął historyczną wizytę w Polsce, podpisano umowę dwustronnej współpracy naukowo-technicznej, zaś w Krzyżowej doszło do historycznego pojednania z udziałem Tadeusza Mazowieckiego. Dziś mija 28. rocznica upadku muru berlińskiego. Przypomnijmy, był symbolem podziału Europy na dwa bloki polityczno-wojskowe. W październiku 1989 roku masowe protesty doprowadziły do ustąpienia przywódcy NRD, a 9 listopada właśnie nowy rząd zniósł ograniczenia w podróżowaniu do RFN. rok 1989. W 1996 roku zmarł Fred Nippon, francuski przemysłowiec, konstruktor m.in. zegarka elektronicznego. Wspominamy tego wielkiego twórcę w 21. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy rzecz jasna o urodzonych 9 listopada i tak 45 lat kończy dziś Wojtek Lalakuderski, perkusista zespołu Mysłowic. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Hej dziewczyno! Urodzinowo z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy w muzycznego kalendarza już za chwilę, teraz prawie 5:30. Czas na prognozę pogody. Ej, cóżeś pan, panie synoptyku, na czwartek wymyślił, cóżeś pan, no pochmurno i deszczowo, ale możliwe rozpogodzenia, no ale też i deszcz, ale możliwe przejaśnienia, ale też i mrzawki, no ale też wysoko w Tatrach powyżej 1800 metrów nad poziomem morza słabe opady śniegu, ale też i, a no właśnie, nie dość, że rano, to jeszcze wieczorem mgły, szczególnie ograniczające widzialność na północy i na krańcach południowych do 300 metrów. Prosimy o szczególną ostrożność. Wiatr słaby i umiarkowany, to nad morzem, w pozostałych regionach słaby, zmienny. Ciśnienie spada na termometrach od 5 do 9 stopni, czyli taka temperatura, powiedziałbym, chyba akurat na jak na początek listopada. Tak mi się wydaje. Tak właśnie fantastycznie brzmiał album i to 24 lata temu. Dave Matthews Band równo właśnie 24 lata temu wydali swój album Remember to Things i właśnie z tego krążka fantastyczne, myślę, rozbudzające nagranie Trippin' Bells. Mam nadzieję, że Państwo kojarzą i to wydawnictwo, choć oni też i równie fantastycznie radzili sobie w takich koncertowych wykonaniach, rzecz jasna porywając tłumy. Bardzo się cieszymy i również tę datę w związku z wydaniem albumu honorujemy w dzisiejszym muzycznym kalendarzu. Sygnał od Państwa, między innymi od pani Justyny, która dba o nasze kulinaria. No dziś smakowicie bułeczki kukurydziane do mocnej kawy, bułeczki z tradycyjnymi dodatkami, bądź po prostu z masłem czy z awokado. To wyśmienite. No, palce lizać. To od pani Justyny. Dziś dbamy o zdrowe śniadanie. To już wiemy z naszej świeckiej tradycji. Sygnał od pana Tomka, parzącego kawę jak co dzień. Bardzo serdecznie dziękujemy. I Kanada na nas uchu, jak wcześniej wspominałem, przed piątą i państwo Agnieszka, i pan Ernest z Edmonton w Kanadzie, i pan Wojtek z Manchesteru, także szykujący się do roboty, i pan Sławek z Jaworzna. Kłaniamy się nisko. Pani Monika także z Rybnika, nie czuję, że rymuje. A więc grono budzikomaniaków rozszerza się i bardzo dobrze, proszę przekazać znajomym, jeśli ta pobudka ma sens i przynajmniej jakoś tam pomaga. Ja myślę o warstwie muzycznej, słownej też. Dobra. Pani Justyna z Gliwic też jest z nami. Kłaniamy się. Pan Stefcio i Tomcio z naszego duetu. Stefcio i Tomcio również na nasłuchu w dobrej formie. No i rzecz jasna Księga Mądrości Ludowych. Na początku to tak skromnie, ale teraz to już właściwie na kolejne karty księgi wchodzimy. Listopad marcowi za rodzica służy i marcowe psoty wróży. Dziś przysłowie na dziś z rymem. Jakoś tak wczoraj nie bardzo pasowało. Pani Ania z Gliwicy dba o te nasze mądrości ludowe, powszednie, codzienne. Bardzo raz jeszcze dziękujemy. Za 24 minuty szósta, za chwilę jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Będzie kącik rock'n'rollowy z muzyką country, ale wcześniej, no oczywiście honorujemy fantastycznym nagraniem. To nie wprost w muzycznym kalendarzu, ale jednak pamiętamy o tej niezwykłej aktorce dramatycznej, estradowej, występowała w kabaretach, w podwieczorku przy mikrofonie, zagrała w 20 filmach, wyróżniona tytułem Warszawianki Roku. Urodziła się 102 lata temu. Pani Hanka Bielicka. Chciałam powiedzieć kobietkom tutaj, że pilnujcie tych swoich mężów narzeczonych, ukochanych. Jakie tam spodnie macie w domu, pilnujcie! Bo teraz te erosy, te pornosy, te wideoklipy, te rozbieranki, gigli-migli, to wszystko do tego telewizora u nas leci. Ona tu telefonuje, tam już goła czeka, cholery można dostać. Tym chłopom się wełbacho przewracał. Siedzi taki przed tym wideoporną, nam się tam wygina, pokazuje, włazi na drabinę, kładzie do wody, potem włazi na meble, psuje na meble. Żona w drugim pokoju czeka, a on tę małpę do rana ogląda, no. Mówię wam, kobiety, pilnujcie tych swoich mężów, bo teraz takie czasy, że nawet najstarszy koń cholera chce brykać, skikać, całować się. Dajcie mi święty. Ja wam się pośmieję, ja wam się pośmieję. Wszystkie te chłopy takie same. Ja nie mówię tego z teorii, tylko z praktyki. Mój stary to samo, bo co tam dużo gadać? Seks to zdrowie, o ile mnie pamięć nie myli. Bye. Tak sobie pomyślałem, że gdy pani Hanka Bilicka z samego rana się pojawi, to poprawi humor wielu z państwa. Nam wszystkim wspominamy tę niezwykłą aktorkę dramatyczną i estradową. 102. rocznicę urodzin, pamiętając o tym, że zmarła w marcu 2006 roku. A w muzycznym kalendarzu na zamknięcie dziś urodzinowa pani Anna Serafińska, wokalistka jazzowa, z najlepszymi życzeniami. No a dziś nic w kąciku fińskim? No, chwileczkę, momencik. Jeszcze wcześniej najlepsze życzenia urodzinowe, bo dziś zawodniczka kolarstwa górskiego. Pani Maja Włoszczowska także obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego, ale również no już z kalendarza fińskiego, Polli Petäjä, fińska windsurferka, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Także ma urodziny, a zatem wszystkiego najlepszego. Sedemelis Interweisin ja haleja. 16 minut pozostało do godziny 6, a zatem teraz rock'n'rollowy kącik muzyki country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wanda, czyli jak u nas mówiono Wanda Jackson, mieszkała sobie w Memphis w stanie Tennessee, tam gdzie była wytwórnia Sun. Poznała Elvisa Presleya, podobno chodzili ze sobą przez pewien czas, no i oczywiście zamiast zostać piosenkarką country, zaczęła śpiewać rock'n'rolla. Fujiyama Mama to jeden z jej największych przebojów, 1957 rok. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drink a quart of sake, smoke dynamite. I chase it with the baccy and then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Yama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Well, you can say I'm crazy, so deaf and dumb, but I can cause destruction just like the atom bomb. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make Wanda Jackson później przeprowadziła się do Nashville i śpiewała muzykę country. Śpiewa ją po dziś dzień wspaniale. Oczywiście można powiedzieć, że muzyka czarnych Amerykanów oscylowała wobec białej muzyki rock'n'rollowej wokół komercji. Były zespoły, które wspaniale śpiewały na głosy i jednym z takich zespołów, The Platters, spotkaliśmy się w Polsce, ale to było już w latach 60. The Platters mieli największy swój przebój Only You and You Alone, czyli tylko ty i wyłącznie ty. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only początek listopada, oczywiście sięgamy po te rock'n'rollowe przeboje, wspominając niezwykłych artystów, jak zwykle na początku listopada, także w ramach naszych wypominków. Nowy dzień przed nami, ale nim nowy dzień, to oczywiście zapraszamy także na jutro, na kolejny odcinek cyklu Korneliusza Pacudy, również rock'n'rollowo i fantastycznie będzie w piątkowy poranek, także przed godziną 6:00. Polecamy i zapraszamy. No a dziś przed nami czwartek, 9 listopada, słońce obudzi się już za niecałą godzinę, zajdzie przed 16:00, dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Dziś imieniny Gracji, Teodora i Ursyna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Na trójkowym budziku za 6:09. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic